Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lutego, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Tragiczny pożar w Żaganiu, nie żyją dwie osoby. Prokuratura w przyszłym tygodniu przesłucha kolejnych świadków w sprawie wypadku, w którym poszkodowana została premier. Za chwilę także Polana Jakuszycka i ostatnie przygotowania do Festiwalu Narciarstwa Biegowego. Na początek tragiczny pożar domu wielorodzinnego w Żaganiu w Lubuskiem. Zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, którzy mieszkali na pierwszym piętrze budynku. Ogień gasiło 8 jednostek straży pożarnej, a strażacy ewakuowali 7 osób z sąsiednich mieszkań. Informuje Dariusz Szymura ze straży pożarnej. Okazało się, że pożarem objęte jest mieszkanie na pierwszym piętrze. Był to budynek dwukondygnacyjny, wielorodzinny. Przystąpiono do działań gaśniczych i ewakuacyjnych z pobliskich mieszkań. Ewakuowano 7 osób. Ogień pojawił się w budynku późnym wieczorem. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego pożaru. Śledczy w przyszłym tygodniu przesłuchają kolejnych świadków w sprawie wypadku w Oświęcimiu, w którym poszkodowana została premier. To 8 osób. Ich przesłuchanie wnioskował do prokuratury obrońca 21-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku. Mówi prokurator Włodzimierz Krzywicki. Pan mecenas Pociej, który jest obrońcą podejrzanego, złożył 2 pisma zawierające wnioski dowodowe o przesłuchanie w sumie 8 świadków. Przewidywany termin tych czynności to środa i czwartek przyszłego tygodnia. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu, po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną. Opancerzony pojazd przewożący Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Ukraińska Adwijwka odcięta od prądu. 20 tysięcy mieszkańców znów nie ma energii elektrycznej, znów z powodu ostrzału separatystów. Wczoraj ich ataki spowodowały z kolei przerwy w dostawie wody. O sytuacji w tym mieście nasz ukraiński korespondent opowie w serwisie Trójki o 10. A teraz w tym serwisie Belgia. Bez reklamówek. W całym kraju może wkrótce zostać zakazane używanie plastikowych torebek w sklepach. Do ich ograniczenia namawia Komisja Europejska i to już od lat. Beata Płomecka. Kolejny region w Belgii proponuje zdecydowane działania. Minister środowiska Flandrii Północnej, niderlandzkojęzycznej części kraju, chce zakazać używania plastikowych toreb we wszystkich sklepach, a nie tylko w supermarketach. Podobne przepisy obowiązują na południu we francuskojęzycznej Walonii, a już niedługo mają wejść w życie w regionie stołecznym, w Brukseli. Zakaz korzystania z reklamówek nie będzie dotyczył jednorazowych woreczków do pakowania warzyw i owoców. Coraz więcej unijnych państw decyduje się na ograniczenie reklamówek. Z danych komisji wynika, że w całej Unii rocznie zużywa się około 100 miliardów plastikowych torebek. To prawie 200 reklamówek na osobę. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wszystko dopięte na ostatni guzik i nawet wraca zima. Za godzinę na Polanie Jakuszyckiej biegiem rodzinnym na 10 kilometrów rozpocznie się Festiwal Narciarstwa Biegowego. O przygotowaniach do tej imprezy Piotr Słowiński. Jak na zamówienie, wichura się uspokaja, pada śnieg i na Polanie Jakuszyckiej robi się coraz piękniej. W sobotę o 10:41 bieg Piastów zainauguruje w Jakuszycach bieg rodzinny na 10 kilometrów, w którym ma wystartować Maja Błoszczowska z rodziną. Nie będzie jedyną gwiazdą. Na trasach biegu Piastów zobaczymy w tym roku Paulinę Maciuszek, Tomasza Sikorę i oczywiście 4 marca w głównym biegu na 50 kilometrów Justynę Kowalczyk. Im więcej sportu w Trójce już teraz. Informacje sportowe. Adam Malecki. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Oto nasi skoczkowie narciarscy, którzy dzisiaj powalczą o medal Mistrzostw Świata w Lahti. Przed konkursem na skoczni normalnej nastroje w drużynie są wyborne, a zawodnicy czują, że są w formie, przekonuje Maciej Kot. Po prostu dobrze się skacze. Fajnie jest widzieć kolegów tak wysoko w klasyfikacji i samemu skakać daleko, także to jest naprawdę dla nas komfortowa sytuacja, bo nie mamy powodów do zmartwień. Chcemy wykonać po prostu swoją robotę najlepiej jak potrafimy. Początek dzisiejszych zawodów o 16:30. Relacje oczywiście na naszej antenie w Lahti jest Michał Gąsierowski. Godzinę wcześniej w pierwszym przewidzianym na dzisiaj spotkaniu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock zagra z Zagłębiem Lubin. O 18:00 lider Lechia Gdańsk zmierzy się z Krakowiem, a o 20:30 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok. Przypomnę, że w wczorajszych spotkaniach Arka pokonała 4-1 Koronę, a Lech 3-0 Pogoń. W koszykarskiej lidze NBA porażka Washington Wizards. Czarodzieje przegrali 112-120 z Philadelphia 76ers. Przez 36 minut grał Marcin Gortat, zdobył 11 punktów i miał tyle samo zbiórek. Drużyna z Waszyngtonu zajmuje trzecie miejsce w konferencji wschodniej, a kolejne spotkanie rozegra jutro z Utah Jazz. Dziś sporo chmur, choć będą także rozpogodzenia. Na wschodzie i na wybrzeżu możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach od +1 stopnia na wschodzie kraju do +4 na zachodzie i +6 na południowym zachodzie. Trójka.

do Komisji Europejskiej. I te fragmenty, te ustępy budzą moje zdumienie. W poniedziałek było bardzo dobre spotkanie pana prezydenta z panem prezesem Maciejem Bobrowiczem. Jest tak, że Krajowa Rada Radców Prawnych w tym okresie stoi na czele porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych i to była bardzo dobra merytoryczna dyskusja na temat problemów wymiaru sprawiedliwości, w toku której była pełna zgoda co do tego, że tak jak to podkreśla opinia publiczna, tak jak na to wskazuje pan prezydent, jest konieczne przeprowadzanie reformy wymiaru sprawiedliwości. Konieczne jest, żeby budować i zarówno od strony procedur i od strony organizacyjnej w taki sposób te regulacje, żebyśmy mieli zapewnione prawo do sądu w pełnym tego słowa znaczeniu, także w znaczeniu sprawnie zorganizowanej procedury, także bez wątpliwości co do dróg awansu zawodowego sędziów i także przy pełnym przekonaniu, że te procesy odbywają się w sposób jawny, transparentny. Ale rzeczywiście jest taki wielki niepokój o to, co się stanie po reformie sądownictwa? Jest dyskusja. No, jesteśmy na etapie takim, że część tych rozwiązań jest już w Sejmie, część jest w toku konsultacji międzyresortowych, także dyskusji wewnętrznej w rządzie nawet i jesteśmy absolutnie uprawnieni do tego, żeby teraz dyskutować i w tych problemach pan prezydent jest na pewno otwarty różnych względów, dlatego że uznaje... Przepraszam, panie ministrze, czy prawnicy oczekiwali, że prezydent się włączy w dyskusję, czy że będzie wetował ustawy? Oczekiwali, że pan prezydent jest w tych sprawach zaznajomiony, chcieli przedstawić swój pogląd. Pan prezydent wysłuchał głosu środowiska prawniczego. To było długie dość spotkanie i myślę, że tak jak były bezpośrednio wypowiedzi po tym spotkaniu, byli także zadowoleni z tego, że mieli taką możliwość wypowiedzenia się w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawienia swojej argumentacji. I to nie były panie, takie ale głosy jak wprost, ten list. Czy było jakieś oczekiwanie, że któreś rozwiązanie jest nie do przyjęcia zdaniem prawników i tu jest oczekiwanie, że prezydent nie dopuści do jego uchwalenia. Były wypowiedzi dotyczące pewnych wątpliwości konstytucyjnych co do niektórych rozwiązań proponowanych w projektach Ministerstwa Sprawiedliwości. I pan prezydent te głosy także przyjmował. Na ten temat była wypowiedź obu panów, którzy reprezentowali stowarzyszenia samorządy zawodowe. I tak jak pan prezydent przekazywał, my jesteśmy też na etapie takim, że po pierwsze pan prezydent się interesuje, bo interesuje się problemami wymiaru sprawiedliwości, ma tutaj wiedzę także fachową, a po trzecie trzeba też powiedzieć zupełnie wprost, że to jest jedno z wielkich oczekiwań Polaków, które było wygłaszane także w kampanii wyborczej i w wyborach prezydenckich i potem w wyborach parlamentarnych. To nie jest tak, że PiS wymyślił reformę sprawiedliwości, tylko wszyscy się zgadzają co do tego, że ta reforma jest niezbędna, jest konieczna. No może poza częścią może środowiska sędziowskiego. Że tak powiem, trzeba, pan myślał długi speech. Trzeba te standardy. Ja troszkę tę wypowiedź przedłużałam, zadając dodatkowe pytania, ale chciałam się dowiedzieć, czy może pozostali państwo słyszeli o jakichś przypadkach zastraszania, szykanowania. Takie przypadki to trzeba zgłaszać do prokuratury. Może pojedynczo. No dobrze, i niech co pan słyszał? Co pan słyszał? Proszę państwa, coś nieprawdopodobnego. Proszę o spokój. Pan minister mówi, nie wiem, nie słyszałem, nie czytałem, nie znam i tak dalej. No przecież sama sprawa ingerencji ministra sprawiedliwości i prokuratora, notabene w jednej osobie, przypomnę, w swojej własnej sprawie, w sprawie śmierci ojca. No przecież to jest czysta ingerencja, to jest szantaż. Ale takich szantaży jest więcej. Proszę sobie przeczytać pismo KRS-u. Proszę przeczytać pismo sędziego Żurka. No przecież to nie chodzi tylko i wyłącznie o przypadki, które tam są wylistowane, także z groźbami karalnymi, także z SMS-ami, także z zniszczenia samochodu. Ataki fizyczne, na przykład na mienie. Ale proszę państwa, proszę pojedynczo. Ale w czym innym jest rzecz i nie możecie w tak bezczelny sposób, przepraszam, że użyję tego słowa, oszukiwać Polaków. To nie jest żadna reforma, tylko chodzi o to, żeby sędziowie byli dyspozycyjni. Dobry sędzia to dyspozycyjny sędzia. Próba stworzenia sędziów na próbę, no to jest ustawodawstwo III Rzeszy. Sędzia na próbę, co, że przez rok będzie orzekał w sprawach i zobaczymy, czy jest dyspozycyjny, czy jest uległy i wtedy czy ja będzie niewidzialna? I wtedy będzie dopuszczony do pracy. Panie redaktor, powinna interweniować, jak ktoś mówi o III Rzeszy, bo ja uważam, że jest jakaś granica absurdu. Ale ja nie słyszę, co pan poseł mówi, bo pan III Rzesza padło. Nie dacie rady, tak jest, padło, bo to jest ustawodawstwo nawet nie komunistyczne. Tylko to jest komunistyczne. Teraz będzie... Nie dacie rady złamać sędziów, nie dacie rady złamać Polaków, nie dacie rady złamać polskiego społeczeństwa, które nie będzie podległe takim pomysłom na tworzenie państwa autorytarnego. A ja apeluję do państwa... sprawiedliwości, dyspozycyjność partyjna. To jest skandal. Mniej emocji, więcej racji. Barbara Dolniak. Ja nie wiem, czy były jakieś groźby karalne, czy były jakieś naruszenia nietykalności cielesnej, ale na pewno są inne metody na to, żeby wpływać na sędziów i to metody co najmniej niewłaściwe. Proszę państwa, proszę sobie przypomnieć 10 sędziów, którzy nie dostali nominacji, awansu, a pan prezydent nawet tego nie uzasadnił. Mało tego, czyli zapomnielibyśmy o niedawnej sędzi, która delegowana została do Sądu Okręgowego. Delegacja została podpisana przez ministerstwo, a pan minister cofnął tą delegację, mówiąc, że to sędzia, który niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. A wizytatorzy, przełożeni wydawali... Cytując Lindę, bo to niedobra kobieta była. Zła kobieta. Zła kobieta. To nie chodzi o kwestię zła czy niedobra kobieta, bo nie w tych kategoriach to oceniamy raczej dobry czy zły sędzia. Miała pozytywne opinie swoich przełożonych, wizytatorów. Powoływano się na sprawę, która jak źle ją prowadziła, a jak się okazało, właśnie była prowadzona dobrze. Po pierwsze, szybko podjęta decyzja. Po drugie, pani sędzia skierowała do badania osoby, której dotyczyła sprawa i okazało się, że te badania zostały słusznie przeprowadzone, bo potwierdziły przypuszczenia sędziego, który prowadził sprawę, która zresztą na końcu trafiła do innego sędziego. To są metody, którymi można zastraszać sędziego. Wcale nie naruszeniem nietykalności cielesnej. Wcale nie groźbami. Takimi metodami można próbować zastraszyć sędziego. Okay. A to jest najgorszy kierunek działania. Okej, ale ja pytałam o te ataki fizyczne, no bo to już jest po prostu, no jakieś horrendum byłoby, pan poseł Długi. Znaczy, my już doszliśmy do granic absurdu. Ja zacytuję SMS-a. Ten SMS jest ostatnią formą ostrzeżenia. Podobnie jak nagrywka była formą. W ramach szansy również oddzięczę się. Poproszono mnie, abym rozpracował pana i przycisnął, aby pan wyszedł, tak jak Sanocki i Kobieliński. I reszcie tak samo. Próbowałem ostrzec, że my już do pana dotrzemy i skrócimy męki. To jest SMS do mnie. Takich SMS-ów też wiele dostaję. I ja zaraz napiszę do Unii Europejskiej, że w naszym kraju zastrasza się posłów. Tak? Wariatów w tym kraju jest dużo. Pan sędzia Żurek, który bardzo uwierzył w siebie, no mówił o tym, zanim to napisano w tym piśmie. Także to jest cytowanie Żurka i tutaj jego, oznacza to bezpośredni kontakt z panem Prawdą, czy jak się nazywa. Ale nie w tym jest problem, bo... Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, pan Prawda. Nasz problem polega na tym, że my zamiast reformować sądownictwo, to właśnie skupiamy się na totalnych bzdurach. A reforma sądownictwa, którą PiS proponuje, nie jest żadną reformą, bo od czego? Co robi PiS? No PiS władzę chce tylko zabrać. Wobec tego skupia się na dyrektorach sądu. Przez cała reforma na razie, w tej chwili, to są dyrektorzy sądów, mają podlegać ministrowi, tak? To zostało uchwalone wczoraj. To jest totalnie apolityczne, tak? To jest na tej zasadzie, jeżeli sędzia Y w sądzie gdzieś tam w Lubawie Górnej będzie źle sądził, bo komuś to nie podoba, to pan minister wyłączy mu komputer, nie da mu papieru toaletowego lub papieru do drukarki. No na tej zasadzie to jest problem. To jest problem, że to jest całość reformy. Podczas gdy my mamy naprawdę potrzebę zreformowania i o tym się nie dyskutuje. Nie dyskutuje się o tym ze środowiskami prawniczymi. To, że pan prezydent się spotkał, znakomicie. Tylko to było spotkanie bardziej o naturze kurtuazyjnej, a mało merytorycznej, bo dyskusja musi być w dwie strony. Pan prezydent prawdopodobnie, no tutaj może dobrze zaczął, ale chciałbym, żeby ci, którzy przygotowują tą reformę, aby oni byli otwarci, aby były cały czas w tej chwili narady, konferencje, dyskusje i coś by z tego wyszło. A my dostajemy wrzutki do Sejmu co jakiś czas, o czym? O dyrektorach sądów. No, nie o to chodzi. Adam Bielan. Grzegorz Schetyna, startując na funkcję szefa Platformy Obywatelskiej, zapytany, jak będzie walczyć z obecnymi rządami, powiedział dwie rzeczy. Ulica i zagranica. Jest to polityk niezwykle sprawny i zbudował w ciągu ostatnich miesięcy niezwykle sprawny przemysł donoszenia za granicę, przede wszystkim do Brukseli, kiedyś to był również Waszyngton. Po wyborach prezydenckich to dzisiaj nie ma większego sensu w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim to jest w tej chwili Bruksela i rozmaite instytucje unijne. Rzadko się zdarza, złapać uczestników tego przemysłu donoszenia na gorącym uczynku. Tak się stało w przypadku tego dokumentu. To jest bardzo smutne, dlatego że przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce jest Polak, były, jak powiedział pan minister Mucha, były ambasador Polski w Brukseli. 4 lata ten dyplomata reprezentował Polskę w Brukseli, więc możemy sobie wyobrazić, co głosił, co robił, pracując na tej bardzo ważnej placówce. Stwierdzenia w tym piśmie są nieprawdziwe, są skandaliczne. Trudno się dziwić, że później, jeżeli takie dokumenty czytają komisarze, że później oni sami wpadają w histerię i wygłaszają takie często bzdury, jak choćby komisarz Timmermans. Co do stwierdzeń, oczywiście pan może mieć swoją opinię i każdy z państwa, natomiast pan doskonale wie, jako były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, że zadaniem przedstawicielstwa komisji jest ocena sytuacji politycznej w kraju, w którym się jest, no i przekazywanie takich informacji. Dzięki, także to trudno nazwać donoszeniem. Dzięki dziennikarzom TVP Info wiemy, w jaki sposób komisja ocenia tę sytuację, w jaki jednostronny sposób ocenia tę sytuację. Czytał pan ten list? Jeżeli założymy, że przedstawicielstwo to mają być właśnie takie oczy i uszy komisarzy w danym kraju, to teraz widzimy, dlaczego ci komisarze wygłaszają później oderwane od rzeczywistości. Ale to wyście państwo nie na temat to sprawę reformować, żebyśmy rozmawiali o takich bzdurach. Uprzejmie przepraszam, czy pan może się wypowiedzieć co? Do meritum. Oczywiście, bardzo chętnie. Znaczy wypowiedzi polityków Platformy Nowoczesnej świadczą o tym, że albo państwo nie macie kontaktu ze swoimi wyborcami w postaci regularnych dyżurów poselsko-senatorskich, albo żyjecie w jakimś zupełnie innym świecie. Które regularnie odbywam takie dyżury, wiem, że 80% spraw, z którymi przychodzą do mnie moi wyborcy, to są sprawy dotyczące skarg na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. I wyborcy oczekują głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Gdyby Platforma przez 8 lat zrobiła cokolwiek w tej sprawie, nie mielibyśmy dzisiaj tej dyskusji. Gdyby Platforma skróciła przewlekłość postępowań. Oczywiście, że tak. Gdyby Platforma zwiększyła zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, do bezstronności sędziów, tu wezwać Kaszpirowskiego. Wzrośnie zaufanie do tych zmian. Gdyby Platforma to zrobiła, nie mielibyśmy dzisiaj tego sporu politycznego. Jeżeli tego nie zrobiliście, dajcie nam szansę. Ja uważam, że reforma przygotowana przez ministra zdrowia jest kompletna. Reforma sprawiedliwości przygotowana przez ministra Ziobro jest bardzo kompletna, jest doskonale przemyślana i naprawdę proponuję, szczególnie politykom, którzy przez 8 lat rządzili i w tej sprawie zrobili niewiele, że powstrzymali się z krytyką. Jarosław Kalinowski. Naprawdę nikt nie kwestionuje, że wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy, wymaga udrożnienia tych procesów, które się dzieją i to strasznie długotrwających. Na pewno ten system wymaga zwiększenia wewnętrznej dyscypliny środowiska, nawet eliminowania osób, które nie powinny się znaleźć w tym środowisku. To dzisiaj jest niestety bardzo negatywnie wykorzystywane przeciwko całemu wymiarowi sprawiedliwości. To jest naprawdę bardzo zła metoda, bo ten kij ma 2 końce. I wszyscy się z tym zgadzamy, tylko że to, co już zostało przedłożone, co zostało przyjęte przez PiS, a jeszcze bardziej to, co jest zapowiadane, no to ja zaczynam rozumieć, co znaczy walka ze złogami postkomunizmu w tej chwili. No bo tak często słyszymy, że i marszałek Kuchciński też jest tutaj na pierwszym froncie walki ze złogami postkomunizmu. Ale jak słyszymy to, co, jaki ma być wymiar sprawiedliwości, czyli nadzorowanie przez polityków sędziów, instrumenty wpływania wręcz na to, co sędzia powinien robić, a co nie powinien, no to jest powrót do standardów czysto komunistycznych. No ja nie sądziłem, że w takim kierunku możemy pójść. Natomiast co do tego listu, o którym rozmawiamy. Te niepokojące zjawiska nie tylko są zapowiadane, ale są. Mówiła o nich przed chwilą pani marszałek. Natomiast mam wrażenie, że przedstawicielstwo no, trochę się pośpieszyło. Bo ja nie jestem oczywiście, nie znam się na prawie, nie wiem na czym polega tam prawda, wydawanie tych wyroków. Trzeba szukać tej prawdy. Mówimy o panu prawdzie akurat. Nomen, nomen. Ale mi chodzi o to, że za złe zamiary nawet, no jeszcze się nie skazuje. I nie powinno się skazywać. PiS ma złe zamiary. są dowody na to, że są zastraszenia, są złe decyzje i również taka, o której była mowa, że pan prezydent nie mianuje rekomendowanych tych sędziów. No to są instrumenty polityczne, ale to są w sensie prawnym zmiany ustroju sądów i funkcjonowania sądów, to są zamiary i stąd uważam, że ten list był przedwczesny i on niepotrzebną dyskusję w tej chwili wywołuje. Nie tu jest istota problemu. Dobrze, to jednym zdaniem co do powoływania sędziów przez pana prezydenta. Jednym zdaniem. Ale chwileczkę, ja ciągle usiłuję prowadzić tę audycję. Chciałam, żeby państwo powiedzieli krótko, ustosunkowali się do burzy wokół wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy ta burza rzeczywiście jest uzasadniona, bo chodzi o szybki tryb powołania pana sędziego. Także chciałabym, żeby państwo się ustosunkowali do proponowanych zmian w ustawie o KRS-ie, bo jest zmiana w stosunku do zmiany i to, co zostało przesłane właśnie KRS-owi do zaopiniowania, jest nieco inne. Mianowicie sędziowie będą, że tak powiem, wygaszeni szybciej, ale za to prezydent nie będzie wybierał z dwóch kandydatów, tylko po prostu będzie powoływał kandydata. Albo może i nie powoływał. Nie wiem, jak to tam wygląda. Proszę bardzo, pan minister Mucha. Pierwsza rzecz to jest kwestia prerogatywy pana prezydenta co do powoływania sędziów. I oczywiście jest tak, że ta prerogatywa panu prezydentowi przysługuje. I jeżeli są sytuacje takie, że kandydatury, które są przedstawiane panu prezydentowi, nie są kandydaturami tego rodzaju, które by pan prezydent mógł zaakceptować, to pan prezydent ich nie akceptuje, bo to wynika wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Było 10 takich przypadków, na kilkaset przypadków pozytywnych, ale to jest jeden z argumentów, które przemawiają także za potrzebą reformy wymiaru sprawiedliwości także w tej sferze. Bo jeżeli chodzi o kwestie organizacji wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kwestie awansu na wyższe szczeble statusu sędziowskiego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego, sądu najwyższego, czy kwestie związane z weryfikacją, to pan prezydent jest tym ostatnim, bym powiedział, bastionem. I właśnie także dlatego jest reforma potrzebna, żeby nie było tego rodzaju sytuacji, jak te, które miały miejsce. A proszę mi wierzyć, to jest wypowiedź do pani marszałek, że każdy z tych przypadków był bardzo szczegółowo, bardzo dogłębnie, wnikliwie przez pana prezydenta analizowany i zapadał na podstawie bardzo przemyślanej, rozważnej decyzji. Jeżeli ale dobrze, że zaszła zmiana w projekcie, dlatego że to zostało uznane za niezgodne z konstytucją. Dobrze, że zaszła zmiana w projekcie. Pan prezydent miał takie przekonanie, że konstytucja w tym zakresie stanowi właśnie o powoływaniu, a nie o wyborze. I pan prezydent miał takie przekonanie, że w tych wypadkach, kiedy pan prezydent wybiera, to wprost mamy przepisy konstytucji, które stanowią o możliwości wyboru. Tutaj mamy do czynienia z powołaniem, więc to jest dobra zmiana, to jest przyjęcie także w toku tego wzajemnego dialogu, także tych poprawek. Ale ja nie mogę się odnieść do wypowiedzi, które tutaj były. Nie odnieść, tak? Nie odnieść, tak. Właśnie. Dlatego, że pan przewodniczący Halicki nie może mówić bezkarnie w audycji radiowej o Trzeciej Rzeszy i ja chcę to stanowczo potępić. Nie wolno się tak zachowywać, nie wolno się tak wypowiadać. Bo my powinniśmy wszyscy ze studia wyjść i z panem dalej nie prowadzić dialogu. Proszę nie pozwalała na tego rodzaju wypowiedzi. Ja proszę, żeby państwo mi dali nie pozwalać, bo jeżeli państwo zagłuszają, są to ja nie słyszę. Są pewne granice absurdu. Są pewne granice absurdu. Bardzo proszę nie straszyć. Albo rozmawiamy merytorycznie. No właśnie. Rozmawiajmy merytorycznie, a nie używajmy tego rodzaju inwektyw, obelg, bo to jest tak, jak powiedział trafnie pan marszałek Bielan. Niestety państwo macie taką strategię budzenia skrajnych negatywnych emocji, po to, żeby nie była możliwa dyskusja merytoryczna. A my chcemy te nastroje tonować, chcemy dyskusji merytorycznej. Dlatego, jeżeli chodzi o wybór pana sędziego, w moim przekonaniu to jest tak, że oczywiście ja nie słyszałem, proszę mnie prostować, jeżeli jest to nieprawda, ja nie słyszałem żadnych zarzutów merytorycznych co do kandydatury pana sędziego. Nawet więcej, ze strony opozycji słyszałem takie wypowiedzi, że nie kwestionujemy podstaw merytorycznych, nie kwestionujemy wiedzy, doświadczenia. Jeżeli mówimy o wybitnym prawniku, doktorze habilitowanym nauk prawnych, no ja powiem, jest oczywiście wartością, żeby ten kryzys wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego zakończyć. Żeby go zakończyć, trzeba mieć komplet składu także sędziów w Trybunale Konstytucyjnym i to się wydarzyło. Mamy z powrotem 15 sędziów Trybunału, mamy prezesa Trybunału, który sprawnie działa i ja jestem dobrej myśli, że Trybunał teraz będzie tak pracował, jak tego oczekują Polacy, będzie rozwiązywał te sprawy, do których jest powołany. Może najpierw może najpierw Andrzej Halicki, tak, zachowajmy tę kolejność z pierwszego rozdania, tylko bardzo krótko. Stalina, Hitlera, nie będę nawiązywał do trzeciej Rzeszy, a myślę, że pan minister się sam domyśli, kto mówił o rasie panów i klasie panów i tak dalej, i kto ostatnio o tym powiedział z mównicy sejmowej. Czy może pan powiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym i nowym... Teraz nawiązałem do historii, do literatury. Ale pan odbiega. Minister, myślę, że również... Chciałbym, żeby pan nawiązał do meritum. Wie, o czym mówię, jeżeli chodzi o ostatnie dni. I sami prowokujecie tego rodzaju skojarzenia. Jeżeli sędziowie... Jeżeli sędziowie na próbie... Było ustawodawstwem, które sędziów czyniło maszynę dyspozycyjną jednej partii, to ten przykład z historii znamy, jest opisany i nie róbcie tego rodzaju ustawodawstwa. Trybunał Konstytucyjny został zdławiony, został sparaliżowany. I jeżeli mówimy o liście ambasadora prawdy czy przedstawiciela komisji... Ale już o tym nie mówimy, bo teraz mówimy o Trybunale. To właśnie między innymi kwestia naruszenia porządku demokratycznego, porządku państwa prawa, w tym również funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, łamania konstytucji, niewykonywania obowiązków prezydenta z konstytucyjnych obowiązków również, myślę o powołaniu trzech sędziów prawidłowo wybranych, jest źródłem również tego niepokoju, który podkreśliła Komisja Wenecka, podkreśla Komisja Europejska, podkreślił komisarz Timmermans, podkreślił jej przedstawiciel w Warszawie. I nie spekulujmy o TVP Info czy innych plotkach, chociaż rzeczywiście mamy do czynienia także z ostrzeżeniem ze strony... Nie wiem, co. Czy zna pani to zdanie, o którym dzisiaj tak mocno rozmawiamy? Ja je znam z oświadczenia KRS-u właśnie. Jeżeli było spotkanie, warto było o to zapytać. Sędziego Żurka, który o tym pisał wprost. Cytata, które przypominał również pan poseł Długi, czy pani marszałek przed chwilą. Tak, takie zdarzenia mają miejsce. Jeżeli państwo nie pamiętacie, jak się zachowały służby... Czy miało miejsce? Nie wiemy, pan Żurek... Oczywiście. Tak. Więc warto czytać i warto o tym pamiętać. A jeżeli państwo nie pamiętają, w jakich okolicznościach prowadzona i wzruszana jest sprawa ojca pana ministra Ziobro, też odsyłam, bo to Polacy niestety widzą i też mają prawo ocenić, jak działają służby. Więc jeszcze raz powtórzę. W te niekonstytucyjne poprawki dzisiaj, o których pan minister mówił, że są uzasadnione, są dalszym procesem łamania porządku konstytucyjnego i porządku prawa w Polsce. I jeszcze raz proszę, mniej emocji, krócej mówić, mamy inne pasjonujące tematy, bo nie zdążymy, jeśli państwo będą wracać ciągle do początku naszej rozmowy. I też apelowałabym o zachowanie ocen i porównań na odpukać gorsze czasy, ponieważ... Jeszcze gorsze? Tak, jeszcze gorsze. Bo to miło, że się... Oby nie nadeszły. Może kilka faktów. Po pierwsze takie, że procedować w Sejmie powinniśmy przy założeniu, że posłowie przynajmniej na 7 dni wcześniej powinni dostać druki. Natomiast został wprowadzony zapis, że Sejm może zdecydować o szybszym procedowaniu. Jeżeli tylko pojawia się temat, który potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość, natychmiast korzysta z tego zapisu. W związku z tym tu też tak poszło szybko. 17 godzin od momentu otrzymania druku do wyboru. A jak wygląda posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, w której ja zresztą uczestniczę? Mimo że chcemy zapytać o tematy dotyczące stanowiska kandydata w różnych kwestiach prawnych, nie możemy tego dostać, bo natychmiast większość sejmowa mówi, że sprawdzamy, kontrolujemy, a to w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to przecież autorytet. Ale nikt z założenia nie podważa tego autorytetu. Chcemy tylko dowiedzieć się o poglądach, o stanowisku w konkretnych sprawach. Proszę wybaczyć, ale nie wszystkim znany był kandydat na tyle, by podjąć decyzję od tak z marszu. Chcieliśmy się po prostu dowiedzieć. Wtedy na Komisji Sprawiedliwości robi się po prostu awantura, ponieważ niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości natychmiast zgłaszają wniosek, żeby przerwać dyskusję i przejść do głosowania. No to nie jest formuła wybierania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze. A po drugie, niestety Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie funkcjonuje. No, co tu dużo mówić, nawet sam pan prezydent miał uwagi co do tego, że Trybunał tak naprawdę nie pracuje. Pani prezes, zanim została prezesem, była osobą pełniącą obowiązki, już udzieliła pełnomocnictwa nawet na podstawie przepisów, które wówczas jeszcze nie obowiązywały. I tak naprawdę teraz to Nie wiem, czy ona, ponieważ udzieliła takiego pełnomocnictwa, że szeroko może ją zastępować zupełnie inny sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No proszę wybaczyć, ale tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny został sparaliżowany. Nic w tej chwili się nie dzieje. Sędziowie mówią, że już byli przygotowani... Byli przygotowani do zakończenia sprawy. Kilkumiesięczne prace poszły w niwecz. Pozostały pozmieniane składy, co będzie oznaczało pracę od początku. No jeżeli tak ma wyglądać praca Trybunału Konstytucyjnego, to proszę wybaczyć. Gdzie niezależność tego Trybunału? Pan Grzegorz Długi będzie mówił krótko. Będzie mówił długo czy krótko? Krótko. Długi? Długi. Tak. Taka będzie pana specjalność. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę rozładowali tę atmosferę. Ja też bardzo bym prosiła. To jest sobota, poranek, ludzie spokojnie chcą sobie śniadanie jeść, a my im trujemy znowu tutaj te biedne śniadanie. Nie, tak naprawdę to... Tym się różnimy. To pan zaskoczył panią redaktor. Proszę zobaczyć na wyraz twarzy. Ja bardzo proszę lubię nie truć. Na twarz pani redaktor. Ależ tak, proszę nie truć, proszę przejść do rzeczy. Wracając do tematu. My się tym, mam na myśli nasze ugrupowanie, nasz ruch, różnimy od tych właśnie kłócących się wiecznie, wiecznie pozostałych stronnic. Tym się różnimy, że my staramy się rozwiązanie znaleźć i go szukać. I z całą, znaczy... Prawdę powiedziała pani marszałek, że obrady na Komisji Sprawiedliwości były karygodne, tak? Znaczy w ogóle ich nie było. Nie było. No nie było ich, bo myśmy zgłaszali pytania, pan przewodniczący nie dopuścił informacji o kandydacie na 30 minut przedtem. To było karygodne. Ale my wiemy, że tak jest. Myśmy to załatwili inaczej. Natychmiast potem dotarliśmy do tego kandydata, zaprosiliśmy go na nasz klub. I się okazało, że pan kandydat jest otwarty na spotkanie. Przyszedł pomimo późnego wieczoru. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać, dowiedzieć się, jakie ma poglądy i tak dalej, co powoduje, że jeżeli chodzi o osobę, to on w większości naszych członków naszego klubu jak najbardziej odpowiada. Co nie oznacza, że mogliśmy za nim głosować. Dlaczego? Dlatego, że po to, aby wszystko działało, procedury muszą być przestrzegane. Nie były przestrzegane, dlatego zdecydowana większość klubu musiała się wstrzymać z bólem serca, bo to dobry kandydat. Tylko to jest właśnie problem PiSu, że czasami ma dobry pomysł, ale tak zrobi, żeby ten dobry pomysł zarżnąć do reszty i z dobra uczynić zło. A mieliśmy robić inaczej. Pan marszałek Bielan, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zażywa dobre pomysły i doprowadza do bólu serca pana posła Długiego? No, pan poseł zaczął obiecująco, mówił, że nie będzie truć, a później skończył, tak bym powiedział, bardzo ostro, więc nie wyszło chyba, panie pośle. Natomiast przypomnijmy naszym słuchaczom, że mieliśmy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego wygasiło mandat sędziemu, który zrezygnował z dalszego zasiadania. Niezgodnie z procedurą. Który zrezygnował. Na pewno nie jest dyskusyjna rezygnacja sędziego. Drogą całą. Wróbla i Sejm musiał w bardzo szybkim tempie uzupełnić po prostu ten wakat. Stąd sytuacja nadzwyczajna. Jeżeli państwo uważacie, że jakikolwiek punkt regulaminu Sejmu został złamany, to proszę ten punkt podać, szczególnie pani marszałek ten regulamin na pewno zna bardzo dobrze. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, odpowiadam panu posłowi. Wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Takie sytuacje w parlamencie, państwo jesteście po raz pierwszy posłami, z tego co pamiętam, takie sytuacje się zdarzają. Ale myślę, że chodzi o to, że opozycja uważa, że państwo nadużywają szybkiej ścieżki. No tak, tylko w tej sytuacji mieliśmy do czynienia z koniecznością rozumiem szybkiego uzupełnienia składu Trybunału. Ale mogliśmy to zrobić na następnym posiedzeniu. Nie było takiego. Pani marszałek, Platforma Obywatelska w poprzedniej kadencji wybierała sędziów Trybunału Konstytucyjnego na kilka miesięcy naprzód. Ale miała być na dobra kilka zmiana miesięcy naprzód. Gdzie jest dobra zmiana? My musieliśmy w kilkanaście dni uzupełnić wakat, który powstał po rezygnacji sędziego. Nie, nie, sytuacja nadzwyczajna i Sejm jest wyposażony regulaminowo w takie nadzwyczajne środki, żeby uzupełnić wakat w Trybunale Konstytucyjnym. Zresztą pan poseł Długi powiedział, za co mu dziękuję, że jeżeli ktoś miał dobrą wolę i chęć spotkania z kandydatem, to do takiego spotkania mógł doprowadzić, tak jak to się odbyło w przypadku klubu parlamentarnego Kukiz15. I cieszę się bardzo, że tutaj nie padły żadne argumenty merytoryczne, żadne zarzuty merytoryczne pod adresem tej kandydatury. To świadczy o tym, że klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości tę kandydaturę wybrał znakomicie. A teraz Jarosław Kalinowski wygra konkurs na trafienie w sedno i mówienie krótko i do rzeczy. Trybunał Konstytucyjny niestety nie funkcjonuje. Przez ostatni rok został pozbawiony autorytetu. autorytetu, ale nie sam autorytet tu jest nawet najważniejszy. Tylko nawet jak ten Trybunał za chwilę po uzupełnieniach zacznie pracować pod nową prezesurą, no to jego orzeczenia będą kwestionowane. No bo są nie tylko wątpliwości, ale ewidentnie przekroczenie wszelkich standardów i regulaminów i trybów wyboru sędziów, dublerzy sędziowie, sposób wyboru pani prezes. To, co tam się wewnątrz dzieje. No jeżeli ludzie słyszą dzisiaj, że w Trybunale największym problemem jest otwieranie korespondencji prywatnej, to o pomstę no, to nie ma. To jest problem. To mówię o autorytecie. Zamiast orzekania autorytet najwyższy w wymiarze sądownictwa i filar konstytucyjny, no to ludzie słyszą, no po prostu katastrofa, którą obecna większość zgotowała naszej konstytucji, naszemu ustrojowi państwa prawnego. I teraz będziemy rozmawiać o drzewach. W ogóle mamy bardzo mało czasu. Bardzo długo rozmawialiśmy o sądownictwie, ale uznaję, że to jest równie dla słuchaczy ważne, jak dla państwa, jak dla nas wszystkich tutaj. Właśnie się zastanawiam, dlaczego ta szybka ścieżka nie została zastosowana w sytuacji, kiedy się okazało, że ta ustawa ma duże niedoróbki i pozwala na dosyć dziwne, co najmniej, mówiąc bardzo delikatnie, działania. Może Andrzej Halicki, ponieważ pan minister Mucha patrzy na to z oddali i nieco szybciej ścieżkę to się... Ja tam się państwo nie wycieli, redaktor mam decyduje. Nadzieję, niczego. Ja skromnie czekałem, jak pani redaktor zdecyduje. Może być pan przyjdzie od Chce pan coś od no ja bardzo, bo to nie, ale boli myślałam, że może pan minister. Pan minister. Nie, pan minister pan daje tutaj... pierwszeństwo. Nie, no ja muszę powiedzieć, że to bardzo bolesny widok, te wycinki, które dotyczą także 200-300-letnich drzew, no, które przeżyły tyle różnych... Adresy? Odsyłam do Natura 2000 tego nadodrzańskiego obszaru. Słucham? To nie ta ustawa. Mówimy o drzewach teraz i wyeliminowaniu także działania ustawa, dyrektyw. Bo można wycinać na terenach Natura 2000. I bez ochrony, nawet też ochrony na przykład z uwagi na okres lęgowy ptaków, czyli marzec i tak dalej. No to jest coś takiego skandalicznego, co dowodzi na ten... żeby ta ustawa wyszła w jakimś kształcie, który by przewidywał ewentualne złe skutki. Tak, oczywiście przypominam, że po pierwsze w lipcu 2015 przyszło... Właściwej był. Nie, no przecież mówię teraz o sytuacji, którą mamy dziś. Zaproponowaliśmy, żeby w sposób szybki zastopować działanie tej ustawy, bo w 2015 roku w lipcu przyjęliśmy zresztą także przy współpracy z ekologami po kilku latach dobrą ustawę w tym zakresie, zarówno pozwalającą na działanie gospodarcze, jak i na ochronę. I w tym momencie ten szybki powrót wydawałby się bardzo prosty i bardzo naturalny. No sam prezes Kaczyński mówił o tym, prawda, że to jest działanie lobbingu, że trzeba to naprawić. Tak, ale ja pytam, i co robi poseł Suski? Ja pytam o to mleko rozlane. Dlaczego się państwo też przyczyniali do rozlewania mleka? Jakiego rozlewania mleka? Że na sali kolumnowej nie akceptowaliśmy tego chaosu i posiedzenia? Ale to nie jest tak, że ta ustawa weszła na salę kolumnową bez przygotowania. Jeszcze bez była jakiego przygotowania? Przygotowana dwa dni wcześniej. Środowiska. Dwa dni Kto wcześniej. Jest jej dwa dni wcześniej. Właśnie. No ale zaraz. Traktowane są poprawki opozycji. Wszystko A poza tym ona weszła dwa dni wcześniej. Oczywiście od razu była szybka ścieżka. Na komisję, o której pan chce za chwilę pewnie powiedzieć z pełną radością, że jest tam również były minister Gawłowski. Przypominam, że PiS miało przewagę liczebną w prezydium i tak to zorganizowało i tak to zostało uchwalone później w sali kolumnowej, gdzie ten punkt z kolei został dołożony, bo przecież dziś nawet nie wiadomo, kto głosował, i jak głosował. Notabene nie ma autorów tego druku, nie ma autorów, którzy by się do tego przyznawali, a mamy skandal po prostu dojętej potęgi. Zabory przeżyły te drzewa, różne kataklizmy, wojny i tak dalej. Dobrej zmiany drzewom się nie udało przeżyć. To jest symboliczne. Tak wygląda. Dobrze, teraz pan minister, który bardzo się orientuje dobrze jednak w tym, co się działo w Sejmie w sprawie drzew, a ja tylko powiem, że pani poseł Lenartowicz z Platformy apelowała o wysłuchanie publiczne i trzy osoby z Platformy ją poparły na Komisji Ochrony Środowiska na 11 tam zasiadających. Paweł Mucha. Ale ja pytałem pana przewodniczącego Halickiego, ale bez złośliwości, bo nie mam tej wiedzy, ale nie kojarzę protestów przewodniczącego komisji, pana ministra Gawłowskiego, no przypomnę, byłego wiceministra, w trakcie przed przyjęciem tej ustawy. Nie pamiętam żadnych oświadczeń, nie pamiętam żadnych publicznych wypowiedzi w tej sprawie. A pani poseł Lenartowicz Arnautowicz obecny wówczas na sali? Pytam o pana ministra Gawłowskiego. Nie był obecny w tym. Nie był obecny, miał tak inne ważniejsze zajęcia. Była pani poseł Arnautowicz. Ja powiem, ja powiem państwu w ten sposób. Oczywiście, że jeżeli jest tak, że przepisy, które tak były jest. Zbyt restrykcyjne, uległy zliberalizowaniu i jeżeli ta liberalizacja okazała się zbyt duża, bo przypomnę, że te przepisy były bardzo restrykcyjne, bo powiedzmy sobie, że problem zaczął się od tego, że kiedy mówimy o właścicielu określonej nieruchomości... Liberalizacja była zbyt duża? Moim zdaniem liberalizacja była zbyt duża i dlatego dzisiaj tę liberalizację trzeba w pewnym zakresie cofnąć, bo rację ma pan poseł, że jeżeli się zachowują niektórzy w sposób nieodpowiedzialny, taki, który prowadzi do także likwidacji zasobu przyrodniczego, który niekiedy był przez wiele lat ozdobą Rzeczypospolitej, to takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Więc jeżeli padają dzisiaj w debacie publicznej, czy to ze strony opozycji, czy to ze strony także rządu, deklaracje, że to prawo zostanie zmienione, no to powinniście państwo sprawnie, szybko procedować w tym zakresie. Ale powinno być zmienione w inny Nie czuję sposób, się kompetentny prawo. Jako fachowiec, nie mogę się wypowiadać, nie jestem przyrodnikiem, ekologiem. Mam takie przekonanie jak pan przewodniczący Halicki, że niektóre zachowania są dzisiaj nieracjonalne tych, którzy te przepisy wykorzystują i dlatego ta zmiana na pewno powinna nastąpić, ale to powinni się faktycznie wypowiedzieć tutaj ludzie merytorycznie właściwi, tak żeby to prawo zostało jak najszybciej w tym zakresie sanowane. No najbliżej drzew, tak mi się wydaje, to jest pan Jarosław Kalinowski. Jak, jak się cieszę z tego stwierdzenia. Mamy najbliżej drzew. Ja tylko przypomnę, że projekt trafił do Sejmu 7 grudnia, 16 był finalnie głosowany na sali kolumnowej. 14 grudnia był pierwszy raz. No dobrze. Ale 16 grudnia był finalnie. Proszę się dać wypowiedzieć panu. Co się stało, to dzisiaj wszyscy się zgadzają, że nowelizacja poszła za daleko, że to, co się dzieje, to jest po prostu tragedia i katastrofa. Dla środowiska przypadki są skrajne, naprawdę straszne. No i jeszcze wątek nielegalnego lobbingu. Dlaczego tak się stało? Nadużywanie, nagminne nadużywanie trybu poselskiego, projektów, które powinny podlegać trybowi rządowemu, czyli wszelkim konsultacjom, no to są właśnie teraz efekty. Zasadą powinien być to projekt rządowy, tak? Naprawdę do wyjątków powinno należeć używanie tego trybu poselskiego i dzisiaj są tego skutki. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem pełen uznania dla pana Jarosława Kaczyńskiego. On miesiąc temu powiedział, że on musi wypełniać wszystkie funkcje, również opozycji w stosunku do własnego rządu. No i proszę bardzo. Niedyskutowana ustawa o ustroju metropolitarnym poszła, już miała być, stop, proszę to wycofać, bo trzeba poprawić. Ustawa o wycinkach, Jarosław Kaczyński jechał samochodem przez Warszawę, dostrzegł, że tutaj katastrofa się dzieje, natychmiast w drugą stronę. Słuchajcie, no alfa i omega, kontrola następcza, tylko ile coś takiego można wytrzymać? No dobrze, ale jakie to skuteczne, panie No nieskuteczne, panie naprawdę trzeba się za głowę łapać, że doszliśmy do jakiegoś dziwolonga ustroju, no dobrze, którym jedna osoba i tworzy, i kontroluje, tak, i panie kieruje, marszałku, i cofa. Ale wracając do drzew, cała wstecz, czy inne zmiany? No nie cała wstecz, bo trzeba było naprawdę ten system naprawić. To nie mogło być tak, że właściciele, na których działkach rosły te drzewa, były w taki sposób karani, jak byli. Ale to, co się stało dzisiaj... No to jest katastrofą. Po prostu intencje słuszne, natomiast wykonanie katastrofalne przez nadużywanie trybu poselskiego. No właśnie, bez możliwości konsultowania z odpowiednimi środowiskami i z tymi, którzy się naprawdę na tym znają. Widzę, że Czy największy klub parlamentarny też mógłby wziąć udział w tym dyskusji? Mógłby, ale jak pan wie, to pan był w innej kolejności, teraz ją złamałam. Chciałam teraz panu oddać głos, ale ponieważ pan się upomniał, to będzie mówić Barbara Dolniak. Bardzo mi miło, że tu konsekwencje są wyciągane. Już pan poseł przed chwilą powiedział, seksizm. Ta procedura projektów poselskich pokazuje, jaki to jest negatywny skutek. Bez konsultacji, bo gdyby one były przeprowadzone, to wiedzielibyście państwo, że ta ustawa w tej treści nie jest dobra. Państwo zrzucacie na opozycję, jak mówi pan poseł Halicki, że to przez opozycję taka ustawa. No ale proszę państwa, przegłosowaliście 16 grudnia 236 głosów PiS zadecydowało o tej ustawie. Nikt nie mówi, że nie trzeba tego prawa w tym zakresie zmienić, ale procedowanie w takim tempie najczęściej rodzi byle jakie ustawy. Bo wszyscy zgodzimy się z tym, że jeżeli drzewo zasłania światło na przykład, jeżeli narusza urządzenia podziemne, to trzeba tą procedurę uprościć. Ale nie możemy stworzyć w przepisie takich przepisów, które dają taką lukę albo taką możliwość obejścia tych przepisów, która stwarza niebezpieczeństwo wycięcia drzew i na przykład sprzedaży tej działki, która wcześniej nie mogła być sprzedana, bo rosło na przykład tam wiekowe drzewo, deweloperowi na budowę domu. Takie procedowanie powoduje, że rodzą nam się buble prawne, które trzeba zmieniać. Przy czym ta zmiana wcale nie następuje tak szybko, jak w niektórych przypadkach głosowania w ciągu 17 godzin. Natomiast jeżeli tylko dodam słowo o poprawkach, które zgłasza opozycja. I o konwencie z wtorku. Kwestię konwentu wtorkowego. Bo tam przecież, po pierwsze, mieliśmy jako Nowoczesna pytanie do ministra Szyszki, żeby nam powiedział, jaka jest obecna sytuacja. To, co powiedziano? Powiedziano, że to będzie razem omawiane, jak będzie procedowana ustawa, czyli 2 tygodnie dalej się nie dowiemy. A piły się grzeją. Dodam do tego jeszcze jedną kwestię. Nawet jak zgłaszamy poprawki, to państwo uznajecie rację tych poprawek, ale macie taką jako PiS dyscyplinę klubową, że nawet jeżeli jest to dobra poprawka, zmierza w dobrym kierunku, głosujecie przeciwko poprawce, bo głosujecie za swoją ustawą, nawet jeżeli ona jest niedobra, jak w przypadku tej ustawy o drzewach. Ja chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o zwalanie winy na opozycję, to nie jest tak, że tylko władza zwala w tej sprawie na opozycję. Chodzi o to, że część opozycji nie jest w tej sprawie bez winy, ponieważ są sprawy, o których państwo mówią bardzo głośno, wręcz krzyczą, a w tej sprawie takich krzyków nie było i bardzo szkoda. Pan marszałek Bielan. Ale mówiliśmy. Więc tak, kilka faktów, bo tutaj państwo głównie posługujecie się postprawdą. Pan Szymon Gawłowski jest, pan Stanisław Gawłowski jest szefem komisji, jest członkiem Platformy Obywatelskiej i to była jego decyzja o tym, w jaki sposób ta ustawa będzie procedowana. To nie opozycja, prawda. Gdyby pan nie zakłócał mojej wypowiedzi, ja milczałem, gdy pan mówił wiele nieprawdziwych informacji. Opozycja w prezydium komisji ma większość. Troje posłów opozycji do dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości. Więc, proszę państwa, proszę nie zagłuszać, naprawdę, bo państwu pokażę maile, które dostaję na temat państwa zagłuszania i będzie wam przykro. Zwabiliśmy do sali kolumnowej PiS, tam nakazaliśmy im głosować 230 głosów. Dziękuję za zrozumienie. Byłoby tej ustawy. Czy mam mówić w innym języku? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Więc ustalmy fakty. Szefem Komisji Ochrony Środowiska jest poseł Platformy Obywatelskiej, pan poseł Gawłowski. Opozycja ma większość w prezydium tej komisji. Podczas posiedzenia komisji posłowie opozycji, posłanka Hibner z Platformy Obywatelskiej wyrażała entuzjastyczny zachwyt nad tą ustawą. Cytuję. Ta ustawa idzie w dobrym kierunku. Po swego czasu wydając kilkanaście tysięcy takich decyzji na terenie Warszawy spotkałem się z absurdami, że rzeczywiście na prywatnych terenach ludzie nie mogli urządzić sobie ogródka, nie mogli go zmodernizować, bo okazywało się, że pradziad posadził drzewo i choć to drzewo w połowie było zjedzone przez robactwo, to był problem z jego usunięciem. I teraz ważne. W związku z tym absolutnie powinno się unormować te wszystkie sytuacje. Uwaga, posłanka Platformy mówi, kiedy na przykład ktoś na swojej posesji chce coś dobudować, a nie może, bo okazuje się, że dajmy na to ogromny zabytkowy kasztan jest przeszkodą. Czyli posłowie Platformy chcieli likwidować również zabytki przyrody. Bo pani poseł mówi o zabytkowym kasztanie, który można było wyciąć. Wreszcie dyskusja w Senacie. Aleksander Pociej, senator Platformy Obywatelskiej, którego pan powinien doskonale znać, z Platformy, mój kolega. Jeśli chodzi o omawianą ustawę, to myślę, że ona nie budzi żadnych kontrowersji. To jest dobra ustawa, jeśli chodzi o jej treść. To mówił senator Aleksander Pociej. I teraz tak. Za rządów m.in. pana Halickiego, który jest liderem Platformy w Warszawie, w ciągu 6 lat, między 2009 a 2015 rokiem, wie pan, ile drzew wycięto w pana Warszawie, który pana rządzi? Na sezonę. 150 tysięcy drzew. 150 tysięcy drzew. Pańskie rocznie? Decyzje. To były pańskie decyzje. Ale nie ma sensu się licytować. 150 tysięcy drzew w Warszawie decyzjami Platformy. Na szczęście. Jeżeli dzisiaj posłowie Platformy Obywatelskiej załamują łamują ręce nad projektem ustawy, nad którym część z nich entuzjastycznie dyskutowała w Sejmie, dzięki decyzji kolegi z Platformy Obywatelskiej, szefa Komisji Ochrony Środowiska, to naprawdę to są Himalaje hipokryzji. Całe szczęście, że macie senatora Bocieja, które daliście się jemu przekonać. Mówię tylko o tym, że jest pół miliona nasadzeń w tym okresie, o którym pan wspomniał, że były także wycinki. Bardzo proszę, Grzegorz Długi. Ja powiem w ten sposób, że myśmy sięgnęli do notatek naszego posła Norberta Kaczmarczyka, który jest w tej komisji, i tam wyraźnie było napisane, tylko jakoś nie można było, niestety, bo tak szybko to leciało, zagrożone wycinkami, i napisał umowy przedstępne. Tak? I to się wszystko sprawdziło. No przecież tak się robi. Umowa przedstępna z deweloper mówi, jak panie właścicielu, warunkiem jest to, że pan to wycinasz. I po problemie. Więc problemy są. Natomiast nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że cały świat polityczny, a przede wszystkim media, dały dowód w tej sprawie, kto naprawdę rządzi w tym kraju. Mówię dlaczego. Przecież nikt nie robił awantury o tą ustawę, dopóki pan prezes Kaczyński nie powiedział, że z tą ustawą jest coś nie tak. Przepraszam bardzo, pan to zaatakował media. Awantura, mega awantura, że tak powiem kolokwialnie, zrobiła się, jak wszyscy zobaczyli, co się dzieje przed Urzędem Warszawa Śródmieścia. Nie ma nic wspólnego z tą ustawą. Teren publiczny nie jest objęty... Ale to nie jest teren publiczny, to jest zreprywatyzowana działka, która została wykarczowana do imentu. Pani redaktor, prawda jest taka, że to pan prezes Kaczyński decyduje najwyraźniej, w jaki sposób wszystkich rozgrywać, bo rozegrał to pięknie po prostu. I wszyscy się rzucili na ten temat, który jest ważny, ale w międzyczasie kwestia służby zdrowia znowu gdzieś bokiem idzie. W międzyczasie wszystkie ważne sprawy idą bokiem, bo my krzyczymy o ustawie, którą można naprawić w sekundę. Tak? To, że pan... Ale nie została w sekundę naprawiona. No bo taka była decyzja, bo przecież nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić awanturę, która przykryje... A teraz potrzebujemy 2 tygodnie, żeby był nowy projekt. Chodziło o to, żeby zrobić awanturę. Dlaczego Suski to przyblokował? Pan poseł Suski. No właśnie dlatego, żeby ta awantura dalej trwała, bo kolejne problemy chcą przemycić pod tym. A jakie problemy? No nie wszystko jeszcze zostało wycięte. A sądownictwo? Jeszcze trochę do wycięcia zostało. Rozmawialiśmy bardzo długo o sądownictwie. Dłużej nawet niż planowałam. No i niestety sędziowie nie mamy nie czasu na sieć szpitali. Idea pana prezesa jest taka, że jest dobry car i ten dobry car decyduje, jeżeli czasami coś nie wyjdzie, to się rzuca z dworu któregoś z otoczenia, który jest niedobry. Teraz padł na Szyszkę, tak? Czyli teraz jest niedobry Szyszka, ale car jest dobry, bo car zobaczył, że tu się dzieje krzywda. Wobec tego ja tutaj celowo unikam jakichś rzeszy i tak dalej, bo nie, no to jest wiemy, że tam inny nie kontekst, było takich rzeszy. Tak, natomiast car był dobry i byli też Żwicy. Drodzy Państwo, car nie car, ale drzew szkoda. Nawet prezydenta. Absolutnie drzew szkoda i dlatego trzeba tą ustawę poprawić. Akceptuje spojrzenie na wschód historyczny. I trzeba tą ustawę poprawić. Nie bardzo, a na panie pośle, bardziej. Panie pośle, trzeba tą ustawę poprawić. Niestety przesunięto wszystko o 2 tygodnie. To jest ten czas, kiedy nic się nie dzieje poza tym, że słychać piły. A powinno być tak, że powinniśmy usłyszeć informacje od ministra już na tym posiedzeniu i pracować nad tym, jak tą ustawę poprawić. Bo że wymaga zmiany, to jest oczywiste. I stawiamy, proszę Państwa, niestety kropkę, a jeśli chodzi o sieć szpitali, to zapraszam, może za tydzień, może Państwo policzą, ile tych szpitali będzie zlikwidowanych, bo mamy od 200 do 400, a według ministra Radziwiłła to nie wiadomo w ogóle, czy jakieś będą zlikwidowane. Także zobaczymy. A to jest dowód, że mówiliśmy o drzewach, a nie o tym, bo tak emocje tutaj właśnie. Ale o szpitalach też będziemy mówić. Najdłużej rozmawialiśmy o sądownictwie. Barbara, bo to ważny temat. Barbara Dolniak, bardzo Nowoczesna, Grzegorz Długi, KUKIZ15, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Jarosław Kalinowski, PSL, Adam Bielan, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent. Minister. Być może kiedyś. Paweł Mucha, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując generator pary Tefal z samoczyszczącą stopą AutoClean za 1249 zł otrzymasz 2 karty BP. MediaMarkt.pl. Czy już Państwo poznają?